Minęła czwarta. Trójkowy budzik, który nadajemy na żywo z Myśliwieckiej 357. Elżbieta Różycka, Ola Budka. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W piątek, w piątuniu, jak to się mówi, kończymy dziś maraton budzikowy.

Prawie kwadrans po godzinie czwartej melduje się także stały słuchacz, pan Wojtek, tym razem z Zakopanego. Panie Wojtku, proszę dać znać, czy omijać Zakopiankę, bo mnie czeka podróż w tamte rejony w następnym tygodniu. 21 dzień lutego to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku na pamiątkę wydarzeń w Bangladeszu w 1952. Zginęło wówczas 5 studentów, którzy domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu urzędowego. Dziś obchodzimy także Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego, ustanowiony w 1989 roku. No to skoro Dzień Przewodnika Turystycznego, to także niejako Dzień Turysty, a u nas turysta i kwiat jabłoni. Świat, a gdybyś tak umiał czuć tak jak ja,

proszę się nie katować tymi wczorajszymi pączkami. W końcu we all have a hunger. A żeby spalić jednego pączka, wczoraj mówiliśmy o tym, wystarczy dzisiaj biegać przez 32 minuty, jeden pączek 32 minuty, albo prasować przez 2,5 godziny. Można tak sobie zrobić stertę z całego tygodnia i wtedy spalamy pączki prasując. Budzikowe kalendarium. ...95 lat temu ukazał się pierwszy numer The New Yorker. Jest to amerykański tygodnik społeczno-polityczny o charakterze liberalnym. Na jego łamach można przeczytać ambitne reportaże i komentarze dotyczące głównie życia społecznego i kulturalnego oraz politycznego, ale też artykuły na temat kultury popularnej. A 83 lata temu, 21 lutego, rozpoczął się trzeci międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Chęć uczestnictwa w imprezie zgłosiło 250 pianistów, lecz w samym konkursie wzięło ostatecznie udział 80 osób z 21 krajów, najwięcej z Polski. Zwyciężył Jakob Cak ze Związku Radzieckiego, który zdobył także Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Dziś urodziny obchodzi Anthony Daniels, angielski aktor telewizyjny i filmowy, najbardziej znany z roli robota C-3PO w serii filmów Gwiezdne Wojny. Daniels to jedyny aktor, który wystąpił we wszystkich 9 filmach Gwiezdnej Sagi, grając tę samą postać. A 15 lat temu w swoim mieszkaniu w Warszawie został zamordowany malarz i rzeźbiarz Zdzisław Beksiński. Zajmował się także fotografią, rysunkiem i grafiką komputerową. Jego obrazy wystawiane są w galeriach na całym świecie. Zabójcą artysty okazał się 19-latek, który wraz z rodzicami i siostrą pracował dla Beksińskiego. Motywem morderstwa miało być to, że Beksiński odmówił udzielenia pożyczki. Beksiński urodził się 24 lutego 1929 roku. Ja jeszcze ze swojej strony dopowiem, że oczywiście polecamy film Ostatnia Rodzina dla tych, którzy nie widzieli. To pozycja obowiązkowa dla słuchaczy Trójki. A pan Piotr z Harrogate ma inną radę. Po zjedzeniu pączka trzeba leżeć, oglądać telewizję przez 10 godzin, aby spalić kalorie. Myślę, że to samo tyczy się słuchania radia. Myślę, że to są wymienne czynności. Okej, no to leżenie i słuchanie radia. Ile mamy czasu do jutrzejszej markomanii? Jakieś 16 godzin? No to 6 godzin odeśpię, potem przez 10 godzin będę spalać pączki. Przy jakiej pogodzie? Dziś w kraju zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, opady deszczu, początkowo również deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie raz w obszarach podgórskich i w górach również śniegu. Temperatura maksymalna od 2 stopni na południowym wschodzie, 5-6 stopni w centrum, do 9 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem okresami silny, w górach zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie rosło. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. 22,5 minuty do godziny 5. 21 lutego po raz 21 obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Jego celem jest podkreślenie różnorodności językowej świata, promocja wielojęzyczności oraz zwrócenie uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących. Na świecie funkcjonuje około 7 tysięcy języków, z tego ponad połowa jest zagrożona wymarciem. Naukowcy szacują, że w historii ludzkości istniało około 13 tysięcy języków. Większość z nich pozostaje w formie niepiśmiennej. Według UNESCO w Polsce zagrożone są dwa języki, kaszubski i wilamowski, a wymarły to słowiński. Według danych portalu Ethnolog z 2017 roku dla największej liczby ludzi językiem ojczystym jest chiński. To prawie 1 miliard 300 milionów. Drugie miejsce zajmuje hiszpański 440 milionów, a trzecie angielski ponad 370 milionów ludzi na całym świecie mówi tym językiem. Szacuje się, że polski jest językiem ojczystym około 44 milionów ludzi na świecie, a w różnym stopniu zna go niemal 50 milionów osób. Nie wystarcza mi nic.

9 minut do godziny 5. W tym tygodniu częstuję Państwa słodkim reggae o poranku. Regaty. Kalifornijski Stick Figure. Kończymy pierwszą godzinę trójkowego budzika. Do usłyszenia tuż po 5. When I wake up.